کسان چې دي نصیب من الکتاب صبرخه ولا کتاب ورکړې ټولنا داغینه تحریف کار کیږي من الذين هادو يحرفون الكلم اور پسې چ راضي دام بیان دے داغی اوتو نصیب و من الکتاب دا عقائد و دا نظریاتو آیا تنگوری للذین کسانو تا اوتو نصیب و من الکتاب شدیلا ور کڑشوی دایو برقا دا دی کتاب یشترون الدلالتا خوخوی دی گمرائی یشترون خوخوی دی مزاری ذکر کردے دا یشترون دا دا دیر پارا چی دلالتو کی پا استمرار باندے او پا تجدد باندے بس دے خوخرا خوخرا دغه شانت روان دی خوخی گمراہی یشترون الدلالتا خوخوی گمراہی دا دلالت تیر دی دویم ادلال ویریدونا غواریم ان تدل السبیل چتاسم گمراہ شیر سمیلارنا صرف پخپل گمراہ باندے اکتفا نکی بلکہ دا نبی علیہ السلام چا کم صفات تی اسوک تے نتا پوسو کی ناغا صفات دا نبی پٹی پا تورات کے دا نبی علیہ السلام صفات اغا ذکر کردی دی خو لیکن دی پٹی یوریدون بیا دا یشترون غنتکی فعل مداری ذکر کردلا دیکھے ہم اکا خبر دا چے استمرار تجددی بانے دلالتو کی واللہو اعلمو بے اعدائکم دا جملہ مرتردیر تاکید دا پارا روڑا اور دیر پارا روڑا چے دا خپل دشمنان لگ او پی جنے دا مسلمان دا پار الوی دشمن چی دے اغا یہودی دے اور دا مسلمان دا پار الوی دشمن چی دے ناغا عیسائی دے واللہ عالم اللہ خپو دے بے آدائیکم استاسو پا دشمنانو کتاسو تا رخپل دشمنانو خبر نیم نا اللہ تا خپا ترا وکفا باللہ ولیام او پورا دے دغا اللہ مددگار او کارساز نستاسو دا مصلحت خیال ساتی وکفا باللہ نصیرا او بس دے او پورا دے اللہ مددگار نو تاسو با داغی دے شرن محفوظم ساتی دا کفا باللہ دوارو دے انو کے دا اللہ فاعل واقع شوئے دے دا کفا را پارا دا باپا کے لگ زائدو اردے کے جرے کفا نروس تو بار آزی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعا حل تو ہم دکا خبر دا کفا باللہ ولیا کفا باللہ نصیرا علیس اللہ بکافن عبدا من اللذین آدو دا بیان شد اوتو نصیب من الکتاب دا نصیب من الکتاب سوک دی چی دا کتاب والا ورکڑ شوی دے دے سبرخ والا ورکڑ دا یہودیان دی کنا من اللذین آد آغا چانا آدو چی یہودیان دی یحرفون الکلمہ عن مواضعہ اڑوی دی الکلمہ کلمات عن مواضعه دا غید مناسب مانا گانونا دا بیان شو دا یشترون الدلالتا مخی اویل اوتو نصیب من الکتاب یشترون الدلالتا سنگ دی گمراہی غستیرا تحریف تے کار ویلے دنو دا لفظ تحریفم کل کل کی شاد و نادر اور دا مانا غیتے خو کار ویلے دے نو دا یشترون دی کنا چی دا اللہ کتاب سو قسم نپری دی اور پائے کہ معنوی تحریفم کی نو دا دا دے کسانو نے گویا تعجب پکار دے دیر غلط کار کی یحرفون الکلمہ عن موازی مواضع دائے چکم مناسب مانا گانی دی نو اگر اخپل دینا اڑی راڑی ویقولون دا بیان دے رسو دا بیان دے یریدون دا ادلال مخی یو دلالت ذکر کو دا دیل گمرائی ثابت را دلال لے دویم ادلال لے دلال لے یشترون دلالت دلیل دے یحرفون الکلمہ او یریدون ادلال لے دے دلیل دار چے ویقولونا وائی سمینا وعسوینا اور ادل دا منگا استاوینا وعسینا ونا فرمانی کا ومنگا استا دا حکم سمینا قولکا استاوینا منگا اور ادلال وعسینا امرکا استا دا حکم نمونگا خلاف کو اکثر علماء خدا وی چه دا نبی پا مخ کی بدید صرف پا جب بانوی چه سمعنا او رستو بیا پا بلوخ کی دیویلو چه وعصوینا گویا دا مسلمان و دا یہودی پا منز کی دا فرق دے مسلمان باوی سمعنا و اطوعنا او یہودیان دا سوی سمعنا و عصوینا د یهودی دا کار دی چې هغه وخت ته ګوري، زمان ته ګوري، مکان ته ګوري، خپل خبره بدلی را بدلی، یو دی یو سو بل دی بل سو. او د مسلمان دا کار دی چې هغه زمان او مکان ته نه ګوري، په خپل خبره باندې قائم او دائم وي، چې یو خبره یې وکړه نه بس وکړله. سمعنا قولک وعصینا امرک، دا تفسیر خازن. اور ایدل زمونگا ویناستا و نافرمانی کو مونگا استاد حکم. واسمع غیر مسمعین، زو جہتین کلام اویل. دا دا یہودی کار دے مخکم ذکر شو، یا ایو اللذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. صفا خبر غینو کی دا سے او خبر بکی چھ خم مطلب بے امی و خراب مطلب بے امی، دا خیر احتمال و بکی امی اور دا شر احتمال و بکی اموی. لکہ دلتا ہو گورا اس واسمعو نو دا خو اصل کې د خیر د پاره ودا شوې دي چې ته مونږ ته لغوه کې د مونږ ته سوایو، او غیر مسمعین تا ته بده خبره هغه وانورو لشي. لیکن یهودیان د دې غیر مسمعین نه دا معنا باغستله چې الله دې کون کا چې ته یې سو خبره وانورې. الله مالوسی وي جملې ویلې د زو جهتین احتمال پکې د شر موجود دی، گویا خیری یې تیره جوړې کړلې. واسمع غیر مسمعین، یو مانا دارا ورا زمون دا خبره الله دې کون ساتا نه خیرې شوې. یو خبره خکلی وکړلا نه دوی مې خراب وکړلا. دارا غی ملنګا دعا شوا، غلط ملنګان ګرځي دا ګرځي نه چې کومه خبره د دوای نه لګه په زور وکي اور پسې کنزل کی نه غلو غنته کوي. وی دا حق محبت توفیق ورکه یا رب العالمین، دا پا زور بانه ہوئی. نور پسیوی دا دوار جان و غلغ و شانوار کے، نور پسیوی تلے دا ایمان درنکے، نغل غندوی بودے دا غم پناتار خورا ورکے. نیو دا دوا خبرہ یو دا خیرے خبرہ، دا دوا غا پا زور باندے اور دا خیرے غا غل غندتا کے دان سر ہوئی. واسمع غیر مسمعین، ورا اللہ دی کن ساتا دوے مطلب ہو. ورا پدا سے حال کی چې زمونږ نائس سخه خبره وانورې، ورا خو په داسې حال کې چې زمونږ نه سخه خبره وانورې. درې مطلب و، ورا په داسې حال کې چې ستا خبره دې د سرناډو منظور نشي. دا درې معنی به اراده کړې وي، دا درې واړه معنی غلط دي. یو معنی پکې صحیح هم ده، زوجیتین ټکو ناغداره. څلورمه معنی صحیح ده، ورا اللہ دے تا تا بد خبر وانوروی چرے. دا مانا صحیح دا، دا دعا دا، ادا نور چی دی دا پا بد دعا بان مشتمل. دا سلور مطلبون کی دی شی، دا درے مطلبون غلط تی، ادا یو مطلب چی دیر صحیح دے. شیخ دا پنپیر رحمہ اللہ دا سلور توجیاتو کی درے دا غلط، ادا یو دا صحیح. زوجہ تین ٹکے شکنا دا ردی کار دے چی زوجہ تین ٹکے بوئی. ورائنا او وائدی ویقولون رائنا، او وائدی لفظ درائنا لیم بی السنتهم، دا حال لدسنا دا یحرفوننا لیم بی السنتهم. کلماتو کی تحریف دا دی عدد تے دا سے حال کے چے اڑوی و پدے باندے اخپل جبے، تاووی پدے باندے اخپل جبے. لیوی لکی گی انحراف تا، لیوی لکی گی التفات تا، لئی وی لکی گی بل طرف تا تاول تا. لکه مکه سلورم سپارا کے آیت ذکر شو، اس تسعدونا ولا تلوونا علا احد، تاسو شاتا قتلنا تاویدینا. لئیم بی السنتهم خپل جب پی اڑی راڑی سنگا، دا راعینا چوی نراعینا دا ستن جوڑ کی. گویا لہجا د تحقیر د دی خوخرا، د اغه لهجه نه چې هغه د توقیر ده، پخپله اسپک خلق دی، د خلین اسپک خبره هغه وباسي. السلام علیکم چې وی نو وی السلام علیکم، د لام پکې اوخري دې ته وی لایم بی السنتهم. وتعنن فی الدین، او عیب لګوي فی الدین په حق د دین کې، دین لګ دا عیبونه لګوي په دین کې د مسلمانانو. دے بل کار دے، عیب لگول، تحریف کول، او ذو جهتين كلام ذكر كول گویا دوار او مدول شو اس دیل لگا ترغیب ورکی چه تاسو سم خبری طرف تراشه ولو انهم قالو کچرتا دیویل وی سمینا منگا اوری دلستا خبرا واتانا او منلاستا خبرا منگا تابداریو مکرلا دا عصفینا پا دیویل وی اطوعنا سمعنا و اطوعنا دار مسلمان کار دے سمعنا و اطوعنا غفرانک ربنا واسمعو او دیویل وی صرف چه غوک کے گرا دا غیر مسمعینی تیارو لرکڑی وی صرف دیویل وی چه واسمعو او دراعینا پا دیویلی وی وانزورنا دمونگا لحاظوکا لا تقولو راعینا وقولو انزورنا کداسی ویلی وی لکانا خیر اللهم لکانا قولهم هازا خیر اللهم دکانا اسم محذوفو خامخا دا دی دکشان دی خبر با دی لغوروا دا نفی پیت بار سرا دی بولا دیر فیدا ورکڑی وا و اقوى ما دا موقع سرا با دیر سموا اقوى ما دا موقع سرا با دیر سموا سمرا ولكن لعنهم الله بكفرهم لكن الله دي پلانت کړی دي د کفر په وجا یعنی د لعنت سبب سره کفر بكفرهم با سببیا فلا يؤمنون الا قليلا ندی ایمان نروړي مگر ډیر کم پراتون کې وخت کې هم مستقبل کې هم دا چې بے ادب خلک چی پای باندې دروازې د ایمان بند دي سو پورې چې دا به د بی پکې د پیغمبر موجود وي کدی کې انابت راغې ایمان طرف ته براشي فلا یؤمنون الا قلیل ایمان په معنا د تصدیق سره بعد مفسرین وی دا لا یؤمنون الا قلیل دا قلت نه مراد عدم دی بالکل ایمان نه وروړي لا یؤمنون الا ایمانا معدوما بالکل ایمان دی نه وروړي کچته دا معدوم ایمان وین داس ایمان به ی خدای ایمان نه دین ایمان رو دین رسر نه یا ایها الذین اوتول کتابا امنو بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها ونلعنهم كما لعنا اصحاب الصف ترغیب دے توحید طرف تا فلا یؤمنون ایمان طرف تا او توحید طرف تا دیل ترغیب ورکی سرد تخفیف دنیاوی نا تخفیف دنیاوی او ترغیب الی توحید یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین اوتوا الکتاب یا کسانو چې کتاب ولور کړی شوی دی دغه یادی اوتوا نصیبا من الکتاب من الذین هادو دیتوی آمنوا ایمان راوړی ایمان شرعی یادی دا سی ایمان چه شرع و توم ایمان ہوئی بما نزلنا مصدقا لما معاکم من قبل ان نطمس وجوها ایمان روڑے پائے کتاب او چنازل کڑے جمونگا قرآن بانی ایمان روڑا مقتضیاتی بھی ہو رکنا اول مقتضی دار نزلنا مونگا دا قرآن نازل کڑے دے نیچے مونگیو کتاب نازل کو خودشتنی کتابی تاسو تولے نراز ہیں مصدقا لما معاکم دیم مقتضی رشتنی کون کے لئے کتابون للا چه تاسو سر دیم تاسو سر تورات تے تاسو سر انجیل لے پدغ دوارو کتابونو کے لئے پیغمبر تذکری دی من قبل انت میں سوجوہن مخیر دینا چوران بکومنگا وجوہن دا مخونا ستاسو دا مخونا و بالکل روانی جاڑ کو فنردہ علا ادباریام مونگ بے وارو شاگانو طرف تا دو مطلب دی یو مطلب دا چستا دا مخ با اباوٹن کو چو اس مخی ترین دا و بلکل سٹ سرو لے گی دو مطلب دا چو مخ بر پخپل زیبان دی خدا بر سٹ گونتا که اوار کما سنگا چو سٹ تے ندا سے بر دا مخ شی یعنی پا دے که بسترگی نی دسترگو زیبانی سپیمے او پکنی شنڈے او پکنی ناوار بیکم من قبل انت میں سے وجوہن تفسیر خازن کی دی چی دیور تا پا آغا وقت کی ویلی دی دا سے پا آغا وقت کی چی ایمان را نوڑی کر طول ایمان نو را وڑی دا سے بشیو سکے وہ اشکال لکنا چی ارد دا سے خوصر اونشو چی دا دی دا مخون اورانی جاڑ شی او دا ختم شي دا څه خو سره نه دي شوی. نو په جواب کې دا وی دا پاغه وخت کې چې یو تنم ایمان نه روړي او دې کې څه کسانو ایمان راوړې دي. ان هذا مشروط بعدم الايمان وقد امن منهم ناس سخل کو پدې کې ایمان راوړې دي د دیو جن د عذاب د ټول نه چکم دینه منتفی شو. دویم جواب غدار ہے چې وعید کې دو سیزونه دي، یو د تمسو انت مسا او دویم د لعنتو او نلعنهم. دا دو سیزونه ذکر کړی دي. نه پدې دوو کې کار یو کار یو کو لیکن دا یو کار خو کړی دی کړه تمس کار نه دی کړی نو د لعنت کار کړی دی او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت استرازی او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت لعنتیان خودی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. چا پاکی دوم میدی دی چی دا صرف کنایه را دینا دا چی ابعادو دا دا اللہ دا رحمتنا لری خلق دی. لیکن مولانا اشرف علی تانوی رہے مولاوی چی تکلفات تا پاکی جت نشتا اللہ چی دا ویدی چی من قبل انت میں سو وجوہن نو دا سے بے کڑے وے خوکر نی دے کڑے نو دے رحم دے دا سزا کولا نور کی کنا نو دا دا اللہ رب العزت یو رحم دے. کمال او نلعنہم کمال عنا اصحاب السبتو یا بمونگا دی پلانت کو لکسنگا چی مونگا پلانت کڑو دا خالی دا ورد خلقو خالی والا شادوگانو سے نجو کڑو اغیوں پلانت کڑو. مفسرین لکی چی کعب احبارو پلار بانے تیرے در شپے او چا قرآن کریم وے نو دا آیت وارے دو یا ایو اللذین اوتر کتاب آمنو بما نزلنا مصدقا لما معاکم نو دیر ابوگنے دو او یرے دو او فوراً اسلام طرف تراغے ذکر پا آیت کریمہ کے تخویف دنیاوی دیکھنا او نلعنہم کما لعننا اصحاب السب اس کا دا سزا والا نور کی نو دا دا اللہ رحم دے کنی دی خو مستحق دا دے سزا دی. یا سی او تمثیل غنتا کے ذکر کو وکان امر اللہ مفعولا او دے کار دا اللہ کڑ شوی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مالوسی دا مستقل کلام اگر دیر پار ذکر کی چی دا خلق چی دی دا دیر بے ادب دی او دا دی پا غلط و عقیدو کے رٹول نا خطرناک خبر چی دا اغدار چې پدی کې شرک موجود دی. نو د شرک تذکرہ کی شرک په الوهیت کې شرک په ربوبیت کې او د شرک کله کله معنا کفر مطلقا راتلی شي دې دې کې لایق فر ان یشرک به. حافظ ابن حجر فتح الباری کوم لیکي او علامہ الوسیم دې دې لیکلي دي چې مراد د شرک نه دلته کفر دې مطلقا شرکم دے انور کفریہ عقیدے دا دین دے ضروریاتوں نے انکار کول دا ٹول پکے اغرازی. او آیت کریمہ کے رد پا معتزلو باندے او رد پا خوارجو باندے دا جی دا خیال لے چی چاہ ہر رنگ گناہ اکو نو دے کست و منگا مشرک وایو ادے و جہنم تزی او ہمیشہ را پاراو پا جہنم کی حال لارے چی دا مشرک زان لے حکم دے او چی خطا دے شرک نہ بل گناہی عام گناہ نہ داغے زان لے حکم دے. اللہ ما سویتوی چی مرجعو بانے ہم پا دے آیت کے رد دے ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بہیم یقیناً اللہ نہ بخیدا چی شرک کلیشی دے سرام. تعریف دے شرکو علماء ادا سے کڑے دے ان یعتقدام ان لغیر اللہ اثرا فوق ما وهبه اللہ من الاسباب الظاہرہ دیتوی شرک. ان یعتقدہ چی دار عقیدی ان لغیر اللہ اثرا چی دا اللہ نے سوا بل سوکم دا سشتا چی دا غص اثر شتا سکار کولیشی واقع و اختیار شتا فوق ما وهبه اللہ من الاسباب الظاہرہ دا اسباب ظاہرونا پورتا پورتا ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب چاہتا واک و اختیار اغشتا نو دیتا شرک ویلکی ځکه قرآن کې الله وی الا له الخلق والامر، چې دا الله لپاره امر تشریعی دی او دا الله لپاره امر تکوینی دی. حدیث مرفوع متصل کې راځي، من زعم ان الله تعالی جعل للعباد من الامر شيئا فقد كفر بما انزل الله على انبيائه. چا چې دا ګمان وکړ، منر څوک چې کامی یک ملای کپیری سو ګمان وکړ، ان الله جعل، چې الله ورکړی دی، ورکړی توی عطوائی ذاتی دی نه منی کنه، خو چې دا وی چې الله ولا ورکړی دی چاله للعباد، بندگان ولا بوتان نه یاد کړی، بندگان یاد کړی دی، نیکان یاد کړی دی، پیغمبران اولیاء یاد کړی دی. من زعم ان الله تعالی جعل للعباد من الامر شيئا فقد كفر بما انزل الله على انبيائه. کم دین چې پیغمبرانو راوړل دي راغې نه کافر جوړ شو. حدیث مرفوع متصل فاطمه سپاره کې حافظ ابن کثیر هغه نقل کړی دی. ومن یشرک بالله ويغفر بخی ما دون ذلک، هغه چې کم ګناوی لري شرک او کفر نه، لمن د پاره دا هغه چا یشا چې خوښی شي. ومن یشرک بالله الا تو، هغه چا چې د الله سره شریک جوړ کو، فقد افترى اسما عظیما، پتا کی سرا جوړ یک گنا لوی پا الله باندې. رستو بدا آیت پدویم زلبان امراجی پدی سپارہ کے داروان دے التبیا دا سری. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، وجہ والا تفسیر جمل پا اخذ ایک ذکر کردے دا دار اوتو الكتاب ذکر دے. الم تر الذین اوتو نصیبا من الكتاب من الذین هادو یا ایو الذین اوتو الكتاب، دا مولانا ذکر دے دا عالمانو. او دی چکل شرکی نخامخاو پا اللہ دا روخ تپی، دا شرک نه دی، دا تعظیم د اولیاء الله دی، دا شرک نه دی، دا خو پلانی آیت کې راغلی دی. نو فقد افترا اسم عظیم، او من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. او الته چې ذکر کی الته بر شرک د زیات ذکر کی نبیاوی. او من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، هغه د امیان شرک دی. او امی چې شرک کی ناغه نه گمراه جوړیږي، ځکه په دلیلونو خو نه پوهیږي، دا په دلیل پوهیږي مولا دی. ندلته وتویل چې فقد افترا اسما عظیما، فقد افترا ند جوړ کو پالا باندې ګنا ډېر لوی. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم، څنګه چې مخکې الم ترى وې او پای کې زجر او دایره کاروای نه تعجب. الم ترى الذين اوتوا، نو سه بیا وې. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم، آیتونو ګورې الى الذين غچاتا یزکون انفسهم، شدی ستاین کوي خپل ځانونو. هغه چاته خیال لې چې د خپل ځان ډېر ستاین کی، دا چې وې دم د يهوديان دي، نحنو ابناء الله واحباؤه، موږ د الله زامن یو او موږ د الله محبوبی یو. گویا پابندی لګولا چې تزکیه بر خپل ځان نه کوي، د دینه ممانعت. د ممانعت د پاره بیان القرآن کې درې وجې ذکر کړې دي. یو وجه دا را چې د ځان ډېر لا په ولې او ډېر تعریفونه کوي رخ خپل ځان، یې د بل کې ته په خوشاله نه، دا کبر دی او لوی خشه نه دی. دویمه خبره دا را چې د خاتمه پته نه لګي، اوس خو ته ډېر غټ سړی یې، نیک سړی یې، ټیک ده، خو هیڅ پته نه لګي. بلعام هم ډېر ښه سړی و اول اول کې، بلعام بن باعوره، خو انجام کله کله خراب شي، خاتمه نه د خاتمی حال نه معلوم. دریمه خبردار اته چې بیا د امیانو دا خیالي چې دا سړی بالکل د یوبونه پاک دی. د دې امیانو د باز علمانو په بارکه امامان غو پریرا، د باز علمانو په بارکه را خیال چې توبه د دینه ګنا دا چرته هم نشي کېره، دیړو چرته ګنا کړم نه ره. دا مدرضا خان بارکه داغه یو معتقد دی، کلی دی د احکام شریعت په مقدمه کې چې د نو کوم رغونا معمولی غلطی ده، د کلام چرتوم نه راکړي، نو بیا ور له عصمت ثابتي. ندا سے مکوا الم تر ال الذين يزكون انفسهم، د خپل ځان ستایره هغه مکوا. او مفسرین لیکي چې دا هغه چا په بارکه دا آیت کریمه نازل شوه دي چې خپل معشومان نبی علیہ الصلات والسلام له یودل راوستلو او ویل یا محمدو چې څنګه زمونږ پرې بچو باندې سو گناہ نشتا دا معشومان دی معصوم عصمت تے والا نو دا سی مونگا یو مونگا بالکل پاک خلق یو اور ازان ستائن شروع کر لے نو دا آیت راغے نبی علیہ الصلات والسلام یو ذل دے یو زنانا نتا پوسو کہ چستا سنن دے ناغی و تاوی زمان ان دے بر را نبی علیہ السلام والا نم بدل کرے حدیث کے رازی چستا نم زینب دے بر را کو دیتے ہوئی چتا دے رنے کے دزان دا پارے یو خص صفت ذکر کے دا سے مکہ وستانم زینب شو حافظ ابن کثیر دلتا اگر روایات را اوڑی دی چھے نبی علیہ السلام فرمائی ایاکم والتمادح فإنه الذبح مخامخ دا چاستائنے و تعریفونا مکوا حلال لکو خراب دیکھو چھے اس اگر ناس تے توے چھے رئیس المجتہدین الشیخ المحققین اتا من کیوں نا اپا مخلق یا رہ گا نو گویا دا غڑ تم راشی جی ارے دکھو سیما نو نبی آبا غڑے رو چھتو چھت دانگی نو تا ختم کو تا حلال کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس تو ایو تن دبل تعریف دیر زیاد شروع کا غور ہے دو ابل کسو پیغمبر ورطو اے وے حقا قطعتا عنقا صاحبے کو تباشی دخپل ملگری سٹ مات کو مناسب تعریف کوا ضرورت مناسب ہو بس یو عالم دے خ عالم دے مشر عالم دے خدا سے چور پسیشی ناغم کو بیا نبی علیہ السلام ہوئی چھ کل تاثر چا تعریف او کیوں چھ ضرورتی سلو گونتا کہ ندا سے وہ سروائے زپی گمان دا دے کوما چھ دکے بدا صفت موجودی ولا یزکی علی اللہ احدا اور دا سڑے رخفل ہوئی کر چا تسکیہ کی ولا ازکی علی اللہ احدا اس چم دا تسکیے کی کنا دا کم کسان بازی کی تسکیے چیر دا سڑے خدے او دا دیر خکار شروع کردے دن آخر کے دودی کی ولا ازکی علی اللہ احدا دا نبی علیہ السلام تعلیم ور کرو تفسیر قرطبی یو مسئلہ رو باسلے دا وی فقط دل الکتاب والسنہ علی المنع من تسکیت الانسان قرآن و سنت کے پدیبان پابندی لگے دلے دا چی او انسان پاسی او صرف د خپل ځان ستاینه او تعریفونه کی نبیاوی چی ویجری هاذ المجرا دا سه غون تکي خبر په دې صورت کې هم دا چی په مصر کې د مصر په علاقه کې د خلقو د علماو ډیر غټ غټ صفاتونه کیږي نو څوک وی پلان کې مزکی دین دی او د خود دین احیا کړی دا وما اشبه ذالکا اور دا سے غٹ غٹ القابون والاور کی نوی چی دام نری پکار ردیم سا فیدہ نشتا غٹ غٹ القابون فدیبان لے ردو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب دا فارسیغی کتاب کے کڑے دے ایزاح الحق الصریح چی مور کو دا سے غٹ غٹ القابون او دویم فدیبان لے شیخ الاسلام ابن تیمیہ پخپل فتاوہ کیوں رد کرے دے خو لیکن دغا فتاوہ چی شائع کی گی نوچے دا ابن تیمیہ پا بارا کے کم سوالات شوی دی داغنا کم سوالات شوی دی اور کم القابات دی پینزوش پاکو کر خوکے نا ختمی گی اکا شانتی پورے شائع کری ہم دی اور یوتن تا پتہ نی اخو زان لا خبار دا خوچے تا پتہ ہی خوب ہوئی چ پشیرون کے اڑے تاریخوں والا کڑی دی داد داد داد ابن تیمیہ ثانی ہم دے اشیخ المجتہدین ہم دے اب یہ ویر پدی رسالہ کے شاہ کے چرا خلق کے ٹول گوری دم ٹک نرا یو سڑے نہ دے خبر او یو تاریخ کی گی نہ خزان لا خبر ادا یا و تو وی چ بھائی دونا القابون من مرا کوا تا غلط تی بیا غ کی زان لا خبر ادا چرت پیو کی وجہ مخامخ موجود دے ڈیر تعریفوں نہ کہنے دا بل حدیث کے صفا راضی چرے دا سے کسانوں پر خلو کے خور ہوا چوئے چھے دے کس تخپل اصل یاد کا چھے دا خور نہ پیدائے اور خور تبزی اصل ہے کہ پتا کہ غرور و تکبر پیدا کی میں کہتا گا نہیں کہ کھولے میں دا خمکہ ہو چھے چھر گڑو کی والا گیم وارکی دل دا بل ڈکی عمر کا ڈیر خطا عارف کرے گا علم تر الذین یزکون انفسهم. ہاں یوم مسئلہ دا کہ کم دے کے ضرورت ہی باد حالات داسی اور پائے کہ یو تن خپل مقام وړاندې کی نے اجازت ورتشتا. سورۃ یوسف کے براشی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ځان تعریف کړی دی انی حفیظ علیم ضرورت ہو. اول تا مفسرین هم لیکلی دی چې ردی اجازت بیاشتا. او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو موقع کې ویلو چې زمانہ بل پویا په قرآن نشتا او کچرته وی نہ زبط لم او داغه نه مې قرآن کریم علم حاصلو. دا سه بعض خاص حالات دي چې پائے کې تخپل تعریف کې ناغه ته کولې چې عام حالاتو کې په منبر باندې د خلکو په مخ کې د ځان تعریف کول یا بل ستا تعریف کی اته په خوشاله کې نه د دې ممانعت ته علم تر ال الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء بلکه الله توفیق ور کوي د پاکي غچاله را چې خوږي شي ذمانه بل الله يزكي من يشاء بلکه الله پاک خي غچاله را چې خوږي شي. او الله دم ته ویل دي چې پاک موحد دي. انما المشركون نجس مشرکان پلیتی نه کدا نور څه تعریفونه کین گزاره کون تک خو بهي خود مشرک ولې تعریف کیږي ذکر تسکی سری ولا یظلمون پتیلا او پدی با ظلم نکڑی شیم پقدر د تار دا اڈوکی دا کجوری فتیل دا کجوری دا اڈوکی چلے پدی که چه کم تار دے نرے دیتا ویلی کی گی نقیر اگر داختے ویلی کی گی ختمیر اگر پرچتے ویلی کی گی تا یو مانا دا دا فتیل الخیط فی شق نواتے لکا کن نقیر لنقرا التی فی زہرها نقیر غیت ہوئی قرآن دام استعمالی چھ دا اڈو کی اگا شاغ آڑتا چھ کم ڈغل گونتا کی او قتمیر اگا نرے پڑچ و پوستا کی توئی دویم کو اگا دار چھ فتیل دیتا ہوئی چھ کل تو دا دو گوتے دا دے پا منز کے دا یو گوتا کی دے او دا سے لگ زور والا ورکے خیر تے لگ گونتا کی رابر سیرے چھ پدے دا گے لگو خیر توئی رکی گی فتیل گویا مبالغه را چې انتهایی معمولی نه معمولی ظلم به پدی باندې نه کیږي ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی الله الکذب وګورا مخکې هم علم ترا علم ترا سره تعجب کار کو د دې خلقنا اوس بیا وی وګورا کیف یفترون علی الله الکذب چې څنګه تړي په الله باندې دروغ څه دروغ نحن ابناء الله واحباء دروغم وي وكفى به اسم مبين او بس دے پا اللہ بانے دا تهمت لگاول به دا يفترون على الله الكذب پا اللہ بانے دا بدنام لگاول اسم مبين گناہ خکارا تو یا دا خلق چی دی نخکار خکار گناہونا اگا کون کی دی اسم مبين علم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب یومنونا بالجبت والطاغوت دا بیا دا غیر حالت نا تعجب دے یو حالت والا مخ کی ذکر کا ہے پسی بل حالت ہو. آیت کریمہ دا یو خاص و دا نازل دو پسی منظر لری او واقع دا سے شوی دا اللہ مالوسی ذکر کرے دلتا حیی ابن اختب او کعب بن اشرف دار یهودیانو خطرناک بولانو دیو آغا تحریفون کول دیو خلق گمراهو طرف ترابلل مخی چی ذکرو شو کل چی دا احد غذاو شوالا نداغی نرستو دی مکی مکرمی تلاڑل دا یهودیان مولانو زان سر سکسان امیانو مواغستلو او قریشانو ته په مکه مکرمه کې وی چې راځي چې یو معاهده وکړو د دې پیغمبر خلاف او ټول یو دې شو. حال لاره چې دیره دا ځکه نه و پکاره چې د پیغمبر سره د دې معاهده وا چې مونږ به تاسو سره ملګرتیا کو کې ایمان نه وروړو ما ستا خلاف پر چا مدد نکو خو لیکن دې یهودیانو هغه معاهده ورانه کړی وا. نال تلاړ المکی ته او میلمانه شو د ابو سفیانو. ابو سفیان دا کافرانو مشرکانو مشرو او دا دے غاڑے پہ لاڑ کعب بن اشرفو و یہ ابن اختب فاحسن مسواه ندیر عزت ولو کو راشه درشه پکیو شو بیا تقسیم شو چې کم عوامو ناغی دا عوامو پا کورونو که دیره شو بیٹکونو که او دا کم مولان چو دا دوا دی خاص دا ابو سفیان ملمانو شو او دیر زیاد خی اکرام و عزت ولو که دا نروس تو دی دا خبر اکرالا چیر مون خود دیل راغری چه اتفاق و اتحاد بی او دا نبی پا خلاب بی چه دیره نمخ کلل نشی کتابیان بیا دیتا هم نگوری کتاب کتاب کی چه دا مون چا سرا خبر کو دا سوک دی مشرکان دی بت پرست دی خو بیا هم دا پیغمبر دشمنی پی دونه غالب شو و چه التا لڑو او ورتوی چه مون با یو یو ملگری بیو اغیو تویلو چه زمون پا تاس ادبار نشت مولانو تاسو علی کتاب ہے او محمد دیوم صاحب دا کتاب دے نو ټول سره کتاب دے ناسنه چه مون تاون چل جو کری سم کرنی سسکیمو نی جو کری ندا دمونگا خوخانه را جدا تاسو سوائے لکه دمونگ پا تاسو اعتماد نشتا اعتبار نشتا اعتبار با کلی دایر پاره دو خبری اکرلی اول خبر خودارا چه دیتے ہوئے چه پاسه فسجد لحاظین سنمین زمونگ دا دو بوتان دی او دیتے سم سجدو که سم ایمان پیم روڑے که تاسو دا سو اکرلو ناو تاسو مون سره اتحاد کوئے یو خیو تا دا خبر اکڑا دا ندی اکڑا کارو بوتان تا سجدو مکڑا دا نبید دوی ما خبر دا اکڑا دا چه پا مون کے بعد دیرش کسانی اوستاسن با دیرش کسانی دا شپیت کسان با مون گزو بیت اللہ تا اول تا کعبی سر با دا خپل بدن لگو او التا و دا معاہدہ کو چی مونگ برا پیغمبر خلاف جنگی گو جو بیا پا کیا خواہ دے خواہ کے گئے نا اصنے چی مونگ منس تا کہتا سو رسو شے ندو تا اے بس دیرہ خرا دا کارو مشو دوارا کارا اکڑل غرزیانو نبیا ابو سفیان تے نتفوس کی تا کعبنا چی او انٹروی دن آلما ان کمرو ان تقرا الکتاب تے او داسے سڑے چ کتاب لو لے او پا خبر پوئے گے علم و نحن امیون امون خو امیان یو پیس نہ پوئے گو اسی او تپوس دنا کوما فایونا اهدا طریقا پمون کے رچا لار کو لے دا او حق تکم یو کس نز دے رے نحن ام محمد مونگ خیو کرا محمد خرے ندو دزان جالی سالس جوڑ کو کله کله یو سړی پکې رضا نه جالی سالس جوړ کی سالس بل خیر ورته وی چې زه دواړو په منځ کې د پل کردار ادا کوم نو دی وته وی اوس دشمن خو دونه دی چې د مدینې نه تلې د مکې تا او غیره پاری چې را پاسه او د پیغمبر خلاف جنگی گو خو بیا ورته وی چې تاسو ما خپل دین ښکارا کې مشرکان ته وی نو ابو سفیان ورته وی زمونږ کارونه چې جیان کله راځي نہ خیستہ و خکوری سار بہ سار بو خان ولا لالو او دا اوخو پی ولا ورکو دا ملمانو عزت کو چھتا قیدی وی اغا زادو خپل ولی منگ پاللی دی دا کور نہ دے بیت اللہ دا منگ جو کڑے دا منگ پہ پیسو جوڑ شوے دے منگ دل ترازو توافو نکو منگ سنٹر نرے پریخ پخپل زیبانی یو منگ آل الحرم یو بی خاتا سو پہ غڑیر خسی پات تی اوی دا بل محمد سے چل کی وی دیکھو دا مشرانو دین نمانی دا غیر نبیل کل جدا شوی دے پا دے ایخ پلولیم کٹ کردی دی حرم محترم پریخ دے نو بیت اللہ پریخ دے اوی بل دارا ودیننا القدیم و دین محمد الحدیث زمونگا دین زور دے اور دا دین پا کنوے دے نو جوڑ دو خو گڑوا لیو اثر ایک قتل نہ جو بڑے وہ قتل کعب نہ فتوے ورکڑلا انتم واللہ اہدا سبیلا مما علیہ محمد زمارے قسمی چستا سے طریقے کھلی دی دا پیغمبر طریقے کھلی نہ دی اگر وقت دا آیت راغل دی علم تر تا تا خیال لے دیتا دی نصیب من الکتاب تا کتاب اول عمر کڑے دے او پا جیبه تیم ایمان ده او پا تاغو تیم ایمان ده اسونه غلطه فیصله ورولا مشرک خواخ ده او موحد بلکه رئیس الموحدین ده بدیش دسته جیبه خلق ده یو طرف تا سخا مشرک ده سخا او بل طرف تا موحدین و مشر ده سخا مشرک سره لگی او دا موحدین و مشر سره نلگی و سمو گوره ده اتحاد و دادا غویمه پر خلکو که پیدا کرده دی یو خا عالم ہو زمون ملگر و دوره حدیث که او دیر خدماتی ام دی مولانا اعظم طارق سیر رحم الله اگه شهید شو پده اسلام آباد که او پارلیمنٹ هاوس سر خوا که جنازه وا او دا ټول اسلامی لیڈران ہو پکے پدغه پارلیمنٹ کے موجود ہو او علماء کرام زینم نالما ولیکن دا سیاسی لیڈران دا ارے ڈلے دا موجود ہو لیکن جنازے لنے دی راغلی جنازہ کے شرکت نہ رکڑے زکا چی شیعہ خپکی گی ساجن نکوی خپکی گی جنازے لنے دی راغلے لیکن نورانی سخا مشرک دا کراچے پھر آگا نا سیوا بل مشرک نشتا مشرکان مشر دے آگا چی کلا مر شو نو دا دی زین تری دی او امبیلنس کے واسر ام ناس دی او اخبار کے داو یو یو طرف تا بل بل طرف تا ازار و قطار رو رہے ہیں جاڑی اوخ کی ایسا سیگی چھ غٹ شخصیت دا دنیا نا لارو جنازل آسکے مخ کے رسے دلے دے او پٹول کاروائے کے شریک دے دا سنگ اتحاد دے چھ استخفل مل گرے دا کی دے مل گرے دیو بندے مل گرے موحد مل گرے اگر پو لسو گزو کیا خواہ جنازہ کی گئے اگلہ نزے اکراچے تو جنازو لورزی اول تک جکم دین جاڑی دا سے اتحاد کو اسلام نمانی ٹھیک دا دا یو دشمن دا پارا اتفاق اتحاد خوشے دے خو پائے کہ بدا نظریات و قربانی نوار کہے کستا امریکے سر دشمنی دا دار چاو سر دا چھ سوک دائے خلاف لگیا جی ٹھیک خبر دا خوشی کم دا نظریات و قربانی دے دا نظریات و قربانی ہوئی یو سر دا سلوک کے بل سراغ سلوک کے دا پک نشتا ابو سفیان تو گورا دخ پل خبر پیش کرے نہ کعب بن اشرف ورتا ہوئی شیر تاسو ڈیر خے او غ پیغمبر خنہ دے دا کاتے چ دی نا غلط دی علام تر ایت نو گورے علام تر ایت نو گورے ال الذین اگ چاتا او تو نصیب من الکتاب چور کڑے شیر دی تا صبر کر کتاب نام یؤمنون بالجبت والطاغوت دا کتاب تقاضا خدا و چه کتاب کتاب کی چه کتاب پس روان چه کنا خو نزی ور پس یؤمنونا سرد دین چه دا کتاب اکی دا ساتی یؤمنونا ایمان لری بل جبتے پا کوڑو منترو باندے بل جبتے دا بوتانو پا عبادت باندے دا جبت نمراد تفسیر قرطبی کے دا قطادا قول لے شیطانو او و تاغوت دا تاغوت نمراد اگا کاہن لے دا دا امام مالک رحمت اللہ علیہ قول لے دے دے کے مفسرین دائے ذکر کرے دے تفسیر قرطبی کے پدے دے کشتا و تاغوت دلان دے کہ تاغوت چاہتا بھی ما عبدا من دون اللہ ہر اغسیزو چہ دا اللہ نے سیوے عبادت کریشی کل معبود من دون اللہ کل مطاع فی معصیت اللہ چہ دا اللہ پا معصیت کے دے چاہتا منی او دا اللہ رب العزت عبادت پرے دے او دا آغے عبادت کے دا دیتا تاغوت وی لکھی گی او ورپسی غدا لکھی وقول مالک فی هذا الباب حسن امام مالک چکم مانا را تاغوت کرده پا دے باب کدا دیرا خیستر ذکر قرآن دا آیت نصابت را ولقد بعثنا فی کل امت رسولا سورة النحل ان عبد اللہ وجتنب الطاغوت ان عبد اللہ وجتن و طاغوت یعنی دا اللہ نہ سیوا چ سدی دا غیر عبادت نے تب انکڑے او دا سے اللہ ذکر کی چے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و نابوا الی اللہ سورۃ الزمر دو خبر کے فرق دے یو دا چے دا اللہ نہ سیوا کدا ارچا عبادت کے کدا نبی کے کدا ولی کے دا تر طاغوت عبادت کے خدا نہ چدی تم تواغوت وایو علی یاز باللہ دا خو ډیر نیکان خلق دے دا خو پیغمبران دی ردی اوچت مقام دے خو کہ عبادت اے کہ نہ عبادت اے غلط تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې اتیرت من الجبت پدې مارغان چې پال نسی دام جبت ته حدیث کې راځي لکه دا میله کې بعد خلکو توتی ساتلی هغه په مخوګه کې لی پاپا رو نسی او بیا دې سړی ته پال اوري دام جبت ته یومنون بالجبت ناجائز. شیخ علی اجویری رحمہ اللہ لاہور کی چرے داغ قبر لچور دے نہ دیکھو چنچنے خرسی گی اگر چنچنے خلق والی بے الوزی نہ بیا وہ تو گوری شیخی طرف توال وتر ہے کہ گز طرف تھا نہ کخی طرف تلاڑش نہ خوشحالی گی اچھا گز طرف تلاڑش نے بیا خپئی کہ کاروں کی گی اور کاروں نہ کی گی پر مارغان و بان پال نیول دا پجیبت کے راضی. نبی علیہ السلام یو موقع کے فرمائلو مرغے جالا کی کہہ رہا مرغے نہ سگواڑے پدے کے خیر اور شر کو نشتا. تفسیر خازن کے عمدہ سدی چھ دا ٹولے دا کہانت اور جبت طریقی دی نہ پائے کہ یو یہ دام ذکر کرے دا چھ مارغان باندھے یو تن فال خفال یا بد فال اگر چکم دے معلومی یو منونا یقین لری دی بل جبتے پکوڑو منترو و تاغوت او پشیطانانو و تاغوت دا اللہ نا سوا دا نور چا پا عبادت کولو و یقولونا دا عناد دے دا عنادیان ام دک خبری و یقولونا وائی للذین کفرو پا حق لدا کافرو للذین لأجلهم و فی حقهم روح المانی او وائی دی للذین کفرو پا حق لدا کافرو ها اولائی دار مکی دا مشرکان چیدی اهدا خرسیدن کری من اللذین آمنوا سبیلا دا مومنانونا پا اعتبار دلار سرا مومن غلار روکا کڑی دا مشرک تلار ملو شوی دا اولائک اللذین لعنهم اللہ دا اس سمرہ ذکر کی اور دا دے دینا تردگی 56 نمبر پورے ان اللہ کان عزیزا حکیما ذلن ذلیلا تردگ دائے پورے زجرو ندی والذین آمنو پورے والذین آمنو نبیا بشارت تے دا منافقان دا پار زجرو ندی او دا آل کتاب دا پار تخویف اولائک اللذین لعنهم اللہ دا کسان دی چی اللہ دی پلانت کڑی دی اس مخکم تیر شو او نلعنهم کما لعننا اصحاب السبت ومن یلعن اللہ غسوک چی اللہ پلانت کی فلن تجد له نصیر ارگز بتن مو میرے در پارا مددگار نصیر پمانا دا ناصر ہو ام لهم نصیب من الملک آیا اشتا دی دا پارا دا یہودیان دا پارا دا زجرون دی نصیب من الملک سبرخا دا بادشاہ نشتا شکر دی چی نشتا چی دیر بادشاہی ندور کڑے گنجے کو خدا ناخن ندے کدی ترا بادشاہی ملوشے ہوا فیضان پدغ وقت دا لی کتاب چی دی دا کتابیان چی دی لا یوتون الناس نقیرام نبے ور کڑے دے خلکو تا پاندازا دا داغ دا ڈکی دا کجوری اس منگا ہوئے دا نقیرو اور دا فتیل پا منس کے اونچے فرق بیان کو ذرا برشے چالا نور کو میم زرما ٹول زما کچتا دے کوتل کتاب تا دے مولانا تا دے ناکار مولانا تا حکومت میں لوشی نچی دی سکی نگور دی با دے خپلو کسانو سرکی چی سر پیدے خبر ہی اب رکور نبار کی نا میرٹ میرٹ پک بیانشتا چدا پکے میرٹ دے ددبس نمبری ددبس شرائطی نا بس چدا در پاٹے دے ہر رنگ چے دے نا بس را دے خواہ کوئے وغیر نوکری ورکوا شکر دے چوئے دیلے سے بادشاہی نیشتا فائد اللہ یتون الناس نقیرا ام پمانا ربل تفسیر جلالین ام یحسدون الناس بلکہ دی اسد کی دخل کو سرام سبب دا مخالفت سرے اناد و حسد الناس سوک دی کامل خلقو آمنو کما آمن الناس صحابہ کرام سر حسد کی ام یحسدون الناس داولے علامہ آتاہم اللہ یاد الناس مراد خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دا نبی علیہ السلام سر حسد کی چدل نبوت ولی ورکڑے دے اور یاد صحابو سر حسد کی چدید دا نبوت ولی منلے دے ام یحسدون الناس آیا دی حسد کی دخل کو سرا علامہ پائے سبان دے آتا ہم اللہ و چل اللہ دی لور کری دی من فضلی دخپل فضلنا دا حسد دیر خراب شیر ہے. تفسیر قرطبی دے دے کر حسن سے قول نقل کرے دے چھ ما دا سی ظالم نری لی دلے چه غوم ظالم ده و مظلوم ده ده حاسد نه حاسد چه ده نده بانده بده ده زده ترسو مکی ده نادی ده حسدگره ولی ویر وقت باسویلی کی غم و سر لازم نیم عورت با دان تا غصه نیم عورت با بل تا غصه ده حاسد کار ده چه گوره ده بلد پریشر بهایی پتا بیدان تا چولی حاسد و باغیزو او بیر عبداللہ ابن مسعود قول نقل کرے دے چی دا اللہ نعمت پا چوشی ندی ور تا قطری نشی چی ولی دل دا دون نعمت ور کرے دے ای پا بعض کتابونو کی دائی لکلی دی تفسیر قرطبی کی دی چی سونا حاسدان دی دی زما دا نعمت دشمنان دی زپا چا نعمتو کما نزا دی اغی نعمت سر نلگی آچی سونا حاسدین دی دی زما پا قضا و فیصلہ باندے خفا کی گی دی زما پا قسمت و تقسیم و ویش باندے خوشحالا ندی اول مالکی حسد اول گناہو چی دا برا اسمانون کم شوے دے ادا اول گناہ لے چی پزما کا کم شوے دے برا خو ابلیس کڑے دے دا آدم علیہ السلام سرا او خط قابل کڑے دے دا حابل سرا سو نخلق تر قیامتا چه بل وجنی نه پائے کې د قابل اغا قابل ته وراغه غ سزا ور سره ملاویږي او د چې دا سکړې دي ډېر حسد د وجنه کړی دي د یوسف علی السلام رونو چې د یوسف علی السلام سره سکړې دي نو صرف په دې کړې دي چې یخل لکم وجه ابیکم حسد چې د پلار مخه تاسو ته وزدار شي دا غینه بعد سونه غلطی منسوبه جوړی کړی دي روری کوئی تا غرزولے دے غلامی تینا جو کردے دے پلار یوازے نا پیغمبر پلار خپا کردے دے دا دے حسد عرص پیدا کردے دی او ابو بکر الوراق اگا دا فرمائی چے دا حسدی انسان چے دے نو دبان لک ترس پا دے بانے اوکا چھے ددن اخفل عباداتم سم بیا صدور تنشیدات لے چھے سکی ناغے کم اغا حسد پہ دون غلبو کی چھے توجہ اللہ تم نبرابری گی او دے دے کے مفسرین دا ابو العطاہیہ شیرونم نقل کردی فیا رب ان الناس لا ينصفوننی فکیف ولو انصفتهم ظلمونی اے زماربا دا خلق ما سر انصاف نکی که زو سر انصاف حکم ندیب یا ما سر ظلم کی وین کان لی شیعون تصدو لأخذه کچرتا ما سر یوشی نبس دی کوشش کی چرا دن براشی سنگلان لکو وین شیعتو ابغی شیعهم منعونی اکا زویا مجھے تاسو مالا سراکی نبی مالا نراکی چه خپل سیزی ویدا مون دا کور نو باسو او چه دا بل سیزی ناغر کور دا من نبرالی ولا و این نالهم بزلی فلا شکر عندهم کچرتا زو دیل سو ورکم پیسی ورکم سخیر خیگڑا و سروکم فلا شکر عندهم فدی کارکی گی نا شکر نو باسی و این انا لم ابزل لهم شتمونی اکا زو سور نکم نبیارا تا کنزیری کی که نیور کم نکنزیری کیه که ور کما نکه هر سون نیمتونه می ور کرده هر سون خم و سر و کرده نپا دیبانی زیگی نه بیار پسی وی چه و این طرقتنی نکبتون فکهو بهام و این صحبتنی نعمتون حسدونی که چر تمالا اللہ یو نعمت را کی دی پی دیر خپا کیگی اکا ما بانی سو مصیبت را شی پی دک کشان پی خده راوی پر دو دار حسدی سڑی کار دے او بعد مفسرین دا شعرم نقل کر دی ان الغراب کانا یمشی مشیتن ان الغراب وکانا یمشی مشیتن فیما مزام انسال فی الاحوالی حسد القطاع فرام یمشی مشیا فاسابه ضرب من التعقالی پختو کی منگا وایو کنا کارغو دا خارو دا تلو چلز دا کون اخفل تیم یرشو اشعارو کې دغه مضمون ذکر کړی دی ان الغراب وکانا یمشی مشیتن فیما مزام انسان فی الاحوال دا کارغه به سم سم ته پوخا د مانه کدا سوران به هم نته خود دو د ځان سره یا د خارو سره حسد پیدا شو نو ویزر د خارو غن تک زم د ځان غن تک زم او شانت تلین شو نا خپل چلته میر شو غیز دوم نکو چا حسد کې کنه چا سره خپل به نو میر شي د بلغه مقام ته به هم نه رسي ام يحسدون الناس نبی فرمایلو دب الیکم داول امم قبلکم الحسد پټ پټ پتا سه عمرد را روان دي د حسد دا داول امم قبلکم د يهوديان مرض دي ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل دوه مرض کی فقد اتینا ال ابراهيم الكتاب پتا کی سرا ور کړو مونگا اولاد ابراهيم عليه السلام ته کتاب والحکمت او علم واتینا ملکن عظیما اور کڑو مونگ دیتا بادشاہی ڈیر لویا فمن امن آمن بی ومن امن صدان ہو کدیس تا پر رسالت ایمان نروڑی تسلید پیغمبر تا نغم مکوا دا ردی پخانے عدد تے سوک پک ایمان روڑی سوکنا فمن ام باد پک من غدی آمن بی چی ایمان راوڑ دے پدے پیغمبر یا آمن بی بما اوتی آل ابراہیم پائے بانے چی آل ابراہیم لور کڑی شو وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنَهُ بَعْدِ پَكِهَ غَدِي صَدَّعَنَهُ صد لازمی و متعدی دوارا شیخ پلا بندیگی دادی ایماننا صدعنو بل اڑوی دادی ایماننا پا پیغمبر بانی ایمان خپلم نروڑی او بل تنو مڑی وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ذکر اس منگا ہوئے چی دا دوالا و مدل خلق دی یشترون الدلالتا ویریدون ان تدل السبیل صدعنو خپلم اوڑی تے او بل وطم نپری دی وکفا بی جہنم سعیرا او پورا دے او بستے دا دوزا خور بل کڑے شوی سعیر آتش سوزان چے ورتوی پاخرت کے ولدہ سزا کافی دا ان اللذین کفرو بی آیاتنا یقیننا کسان چی دی کفر کی دمون پایاتنو سمرا سوفا نسلیم نارا زردہ چی مون با دی دنکو یو سخورتا دا تنوین چی دے دا مزیر شناعت دا پارا دے او دا انتہائی قباحت دا پارا دے ور چې دین دا ډیر خطرناک دی دا مخکره پاره یو قسم له تقریر شو وضاحت شو کله ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرهم هر کله چې اوس وزیر دی دا سرمنه بدلناهم جلودا غیرها فورن به بدل کومنګا جلودا غیرها پس سرمنو نور سرام بدل بکومنګا بدلواله به مونږ راولو په نور سرمنو سرام بدل بکو منگا ردی نوری نوری سرمنی لی ازوق العذاب ردی را پارا چو سکی عذاب دلتا یو اشکال لے اشکال لارے چی دی پا دنیا کے گناہونا چی پا کم سرمنو با نکڑی دی نا اغا سرمن چی اسو دے دلا او بل سرمن پی دا پاس او خطلا او بیا دوبارا اغا دویم سرمن اغا سوزوی نا دے سرمن خو گناہ ندے کڑے نہ سزا والا سنگ ورکی دار اشکال نہ ددے جواب ورکی مفسرین چھ مادہ اصلیہ را سرمن موجود دا مادہ اصلیہ را بدن با موجودی اصلی مادہ چھ کمئی او مادہ اصلیہ را سرمن اغا با موجود بھی او دا سزا را پارا دا مادہ اصلیہ اغا ام کافی دا بے وجہ دا ذکر کی کتوے چھ پا بدن کے فرق را غلے دے نہ اسے کو پا بدن کے پا دنیا کے ہم فرق راجی تو گو رہے چھے کلے او انسان معشومی نہ پاگا وقت کے دے سونے چھے زوان شی بیا سنگئی چھے بودھا شی نے بیا سنگئی چھے خب بودھا شی نے بیا سنگئی پاندامونو کے او فرق راجی ومن نو عمر ہو نو نکی سو پیل خلق چھے دیر عمر والا ورکو راتون تلیے کو پا دے اندامونو کے خود دیل پا دنیا کے ہم اعتبار نشتا حدیث کے راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھے جہنمی یو کسبا د دوزخ ټول ګټ ډکړی وی دونه خو باغه سور بو او د یو جهنمی غاخ چده دا به د وحد د غرم رہی اوس چې دلال ته صدا ورکی نه دا غاخ خو دونه نو چې دا دونه زیاته کوله ماده اصلیه را غاخ شتا ماده اصلیه